แต่ที่ระทึกขวัญที่สุดก็คือปรากฏการณ์ที่ชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติประสบกับตัวเองเมื่อครั้งมาเปิดการแสดงที่วัดพรหมคุณารามปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงและผู้คนกลับกันหมดแล้วชายเมืองสิงห์เล่าว่าประมาณตีสามกว่าพี่นอนไม่หลับก็เลยออกมาสูบบุหรี่ที่ลานวัดเห็นพระนั่งอยู่ในรถเต็มไปหมดรถสีส้มๆก็นึกแปลกใจว่าพระจะไปไหนดึกดื่นขนาดนี้ถามท่านท่านก็ไม่พูดนั่งนิ่งกันหมดรุ่งขึ้นพี่ก็ถามใครต่อใครว่าเมื่อคืนพระไปไหนกันเต็มคันรถทีเดียวคำตอบที่ชายเมืองสิงห์ได้รับก็คือเมื่อคืนไม่มีพระรูปไหนไปไหนเลยแล้วก็รถที่ชายเมืองสิงห์เห็นน่ะเป็นรถเชฟโรเลตคู่ใจหลวงพี่ออดที่ท่านเคยขับพาพระลูกวัดไปสวดมนต์ตามบ้านญาติโยมแต่หลังจากที่หลวงพี่ออดและพระลูกวัดมรณภาพหมดแล้วกรรมการวัดก็เก็บรถคันนี้ไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจมันจอดอยู่ตรงนั้นมา10กว่าปีแล้วจนยางเปื่อยยุ่ยหมดทั้ง4ล้อสนิมกัดเครื่องยนต์พังหมดแล้วมันเคลื่อนตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ทั้งสิ้นชายเมืองสิงห์ถึงก็นั่งตัวชาเมื่อได้ฟังคำตอบข้าพเจ้าจุดธูปบูชาหลวงพี่อ่อนและคณะสงฆ์ที่มรณภาพรวมทั้งผู้เคราะห์ร้ายทุกท่านวันละ2เวลาคือตีห้าและหนึ่งทุ่มณอนุสรณ์สถานภายในบริเวณวัดซึ่งบรรจุอัฐิของท่านเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของท่านข้าพเจ้ายึดมั่นต่อความกตัญญูเป็นที่ตั้งขอให้บุญกุศลที่สร้างจงนำทางให้ข้าพเจ้าครองสมณะเพศได้จนสิ้นอายุไขครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่วัดพรหมคุณารามเมืองเวดเดลอาริโซนาครับหลายปีมาแล้วครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่ริมหนองน้ำกว้างกลางท้องทุ่งห่างไกลหมู่บ้านซึ่งคุณสุทินรู้จักหนองน้ำแห่งนี้ดีเพราะว่าเคยไปดูแม่ยกยอสุ่มปลากับชาวบ้านอีกหลายคนในหน้าแล้งน้ำในหนองโดนแสงแดดแผดเผาก็เหลือน้อยเต็มทีในปีนั้นคุณสุทินก็กลัวผีอยู่มากเหมือนกันเพียงแต่มันเป็นเวลากลางวันแสกๆบ่ายๆแดดร้อนๆคนที่ไปสุ่มปลายกยอก็หลายคนรวมทั้งมีเด็กคนอื่นที่ตามแม่ไปอีก 2-3 คนก็พอเป็นเพื่อนกันได้ก็ไม่กลัวมากเท่าไหร่นักทีนี้ไอ้เรื่องที่จะทำให้ที่ตรงนั้นน่ะริมหนองน้ำนั้นน่ะน่ากลัวก็คือมีหนุ่มคนหนึ่งไปตายที่นั่นเขาเกณฑ์ทหารแล้วบวชแล้ววัย25ปีเบญจเพสพอดีกำลังจะมีเมียจะแต่งกันเดือน9ปีนั่นแหละที่เขาตายไปเพราะว่าเขาไปสุ่มปลาในคืนฝนตกหนักปลาที่เขาไปสุ่มก็คือปลาที่มันได้น้ำฝนไหลลงหนองมันก็ว่ายทวนน้ำสวนน้ำฝนขึ้นมาเขาเรียกว่าปลาเพ่นเป็นฝนแรกด้วยคือฝนเพิ่งจะตกลงมาหลังจากผ่านฤดูร้อนแรงมาช้านานเขาไปสุ่มปลากลางคืนไปกันหลายคนแต่ว่าไปจบชีวิตที่ริมหนองน้ำนั้นเพราะโดนงูเห่ากัดพิษงูในแล่นรวดเร็วเข้าสู่หัวใจในเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาสุ่มปลาก็นึกว่าสิ่งที่อยู่ในสุ่มนั่นคือปลาก็ล้วงมือลงไปควานจับมันก็โดนกัดควับเขาให้มันเป็นงูเขาก็ปวดทีแรกก็นึกว่าโดนเงี้ยงปลาดุกมันยักเข้าที่หลังมือแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นงูเห่ากว่าจะรู้ก็สายไปแล้วเขาไม่ได้ตัวมันหรอกมันลอดหลุดไปทางตีนสุ่มที่มีรูโหว่ออกไปได้เห็นไม่ชัดด้วยเพราะมันมืดแสงไฟฉายส่องไปก็ไม่เห็นมันท่ามกลางน้ำท่วมเจิงนองผืนนาน้ำขุ่นๆด้วยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็เลยหนีไปกับน้ำกว่าจะเดากันได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็สายไปแล้วความปวดทวีรุนแรงต่างจากพิษเงี้ยงปลาดุกปรากฏว่าเขาตายที่ริมหนองน้ำนั้นชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันว่าคนที่ตายเพราะโดนงูเห่ากัดนะเวลาเผาศพมางูตัวที่กัดนะจะต้องเลื้อยมาที่เมนวันเผาคนเขาก็รอดูกันเล่ากันว่างูเห่าก็มาที่เมนเผาศพจริงๆด้วยก่อนนั้นเป็นเมนแบบเก่าจุดไฟเผาเห็นโลงตั้งอยู่ไฟลุกท่วมแล้วข้างๆเมนก็เป็นป่ารกๆอยู่ท้ายวัดคนไปเผากันหลายคนก็เห็นกันว่างูเห่าตัวโตดำเมื่อมจะมันเลื้อยมาที่เมนด้วยเพ่นหนีกันแม้แต่สัปเหร่อก็ไม่เสี่ยงก็หนีออกห่างกันหมดแล้วต่อมามันก็เลื้อยหายไปทางไหนเลื้อยเข้าไปในเมนเข้าไปในไฟก็ไม่มีใครรู้ริมหนองน้ำนี้มันก็เลยเหมือนมีผีสิงหลังจากหนุ่มวัยเบญจเพสที่คลอรายตายเพราะพิษงูเห่าแล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่ไปตายแถวๆนั้นน่ะคือนายคนนึงเป็นหนุ่มใหญ่คนนี้เป็นคนหาปลาทำมาหากินตอนกลางคืนจะต้องไปนอนค้างริมหนองเพื่อจะเฝ้าเบ็ดไข่ที่ลงเอาไว้ แต่โดยลับๆแล้วเขาลือกันว่าที่เขาอ้างว่าไปเฝ้าเบ็ดข่ายนั้นก็เป็นแค่ฉากบังหน้าคืนหนึ่งเขาจบชีวิตณริมหนองน้ำเลือดนองคาที่นอนหมอนมุ้งที่เพิงพักของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาหลังคามุงด้วยใบตาลข้างขวาก็ใบตาลมีแค่ไม้ไผ่สูงจากพื้นดินสูงกว่าหัวเข่าของผู้ชายตัวโตๆหน่อยเขาโดนยิงที่หัว3รูเห็นชัดว่าเขาตายขณะหลับไม่ทันได้ต่อกรหรือว่าดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีใครฆ่าเขาไม่มีใครรู้แต่ที่มาพูดกันหลังจากที่เขาตายแล้วก็คือความจริงแล้วระหว่างที่คนคิดว่าเขานอนริมหนองน้ำเนี่ยเขาแอบไปตัดช่องย่องเบาลักขโมยข้าวของคนอื่นตามบ้านเรือนที่เจ้าของเขานอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นสุขสบายอยู่กับความหลับไหลไม่ได้สติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ย่อมจะต้องมีคนอยากจะเก็บงามเขาอะให้ลงไม่น้อยพอหนึ่งคนละงานนี้ก็เลยจับมือใครดมไม่ได้สองสามปีต่อมาก็มีการตายเกิดขึ้นอีกแล้วแถวๆนั้นแหละที่ริมหนองน้ำจนชาวบ้านเขาอยากจะเรียกกันว่าหนองน้ำมรณะแต่เขาไม่กล้าเรียกกันมีคนที่ไม่อยากให้เรียกก็เพราะว่ามันจะน่ากลัวจนกระทั่งพวกแม่บ้านหลายคนไม่กล้าไปหาผักหาปลามากินกันลูกเต้าจะอดอยากไม่มีอะไรจะกินอย่างแม่ของคุณสุทินเป็นต้นก็ได้อาศัยปลาจากหนองน้ำนี่แหละในหน้าแล้งเอาไปต้มแกงกินแม่ชอบแกงส้มแกงส้มก็ต้องมีปลาโขลกกระเบือก็ได้ปลาในหนองน้ำเนี่ยไปทำกินนี่บุญคุณต่อหนองน้ำเนี่ยมีอยู่มากกินเข้าไปเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกันมีคนหาปลาอีกคนหนึ่งหนุ่มใหญ่มีเมียแล้วมีลูกแล้วพวกคนเฒ่าคนแก่เรียกเขาไอ้ดวงแล้วก็ที่อายุน้อยก็เรียกทิดดวงบ้างพี่ดวงบ้างเขามีลูกแต่ว่าเขาไม่เคยพาลูกออกไปหาปลาในท้องทุ่งแต่กลับมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ14ปีตัวผอมๆดำๆลูกคนจนครอบครัวหนึ่งมีลูกเต้าหลายคนหญิงผู้หญิงผู้ชายปนเปกันไปไม่ค่อยจะมีอะไรกินเด็กชายคนนี้ก็อยากจะหาปลาเก่งๆก็ไปกันในดวงเพราะว่าในดวงหาปลาเก่งในดวงก็เป็นอีกคนที่ไปนอนเฝ้าเบ็ดข่ายอยู่ริมหนองน้ำเด็กผู้ชายคนที่ว่านี่ก็อยากจะไปด้วยก็ขอติดตามไปในดวงเห็นว่าเด็กอยากไปก็ให้ไปและอีกอย่างพ่อแม่ของเด็กชายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คนบ้านเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรเอาเสื่อห่อหมอนมุ้งไปนอนกันริมหนองก็ช่วยกันสร้างเพิงพักขึ้นมาหลังคาก็มุงด้วยสังข้าวเกี่ยวจากผืนนาแม้แต่ข้างขวาก็ใช้สังข้าวเรียกกันว่าโรงสังหรือว่าโรงสังข้าวนอนกับพื้นดินไม่ต้องมีโครงมีแคร่หรอกปูเสื่อที่ริมหนองกลางมุงเข้าแค่นี้ก็นอนได้คอยเฝ้าเบ็ดข่ายที่ลงกันเอาไว้คืนหนึ่งมีเสียงแหวกแกรกแกรกที่ข้างขวาสังข้าวคนที่ตื่นขึ้นมาได้ยินก็คือในดวงเนี่ยเขาได้ยินแล้วเขาก็ใจคอไม่ค่อยดีระแวงศัตรูคู่อริของเขาจะมาคิดปองร้ายเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเกเรเกตุงมาก่อนเที่ยวไปมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านเขาไว้หลายรายด้วยกันเรื่องผู้หญิงบ้างเรื่องการพนันบ้างเรื่องหยิบฉวยของคนอื่นเอามาเป็นของตัวก็มีรวมอยู่ด้วยเขาเห็นในความมืดว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ก็ยิงเปรี้ยงทันทีด้วยปืนลูกซองสั้นที่เขาพกอยู่เป็นประจำเอาไว้ป้องกันตัวมีเสียงร้องออกมาทำให้เขาตกใจเพราะว่ามันเป็นเสียงที่เขาจำได้ว่าเป็นเสียงของใครไม่ใช่ใครแล้วก็เสียงของเด็กผู้ชายคนนั้นแหละที่นอนอยู่กับเขาในโรงสังนั่นแหละนัดเดียวแต่มันมีกระสุนถึง9เม็ดปรากฏว่าเด็กตายเด็กคนนั้นนอนละเมอแหวกข้างขวาสังข้าวดังแกรกๆพ่อแม่เขาบอกว่าลูกชายไม่ใช่คนนอนละเมอไม่เคยละเมอเลยแต่ไปนอนที่ริมหนองน้ำทำไมละเมอได้พูดโจทย์ขานกันว่าน่าจะเป็นการกระทำของผีตายโหงที่ตายริมหนองก่อนหน้านั้นมันเข้าสิงทำให้เด็กทำไปอย่างนั้นต่อมาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะผีไตโหงมันทำแต่จะเป็นผีไตโหงของหนุ่มที่โดนงูเห่ากัดหรือว่าผีไตโหงของคนหาปลาที่โดนยิงหัว3รูก็ไม่มีใครกล้าชี้ชัดลงไปเพราะเล่ากันว่าก่อนหน้าโน้นก็มีคนตายโหงที่ริมหนองเรื่องมันนานจนลืมเลือนเลือนกันไปซะเกือบหมดแล้วเท่าที่จำได้ลบๆเลือนเลือนก็คือมีตาคนหนึ่งโดนวัวควิดอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงโดนควายเอาเขาตักเสื้อไส้ทะลักเลยทางด้านคดีความคนทำผิดก็รับโทษกันไปคนอยู่ข้างนอกก็โจทย์ขานกันไปคุณสุทินเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ในสมัยนั้นไม่ค่อยกล้าไปริมหนองคนเดียวต้องรอพักพวกเพื่อนฝูงไปกันหลายคนแม้แต่เวลาที่ขี่ควายไปกินหญ้าริมหนองหรือว่าไล่ควายลงไปนอนในหนองน้ำก่อนจะไล่มันเข้าคอกในบ้านเข้าไปใกล้ๆริมหนองเนี่ยเสียวไขสันหลังตลอดแต่ก็ไม่เคยโดนผีหลอกสักครั้งนึงเพื่อนบางคนบอกว่า